نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. من بالحج دوسرے پارے کا آج پانچواں رکوع ہے ہمارے لیسن میں، آیت نمبر 168 سے 176 تک یہ رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، فی الارضی، زمین میں ہے، حلالا، پاکیزہ، طیبا، پاک، حلالا طیبا، اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں، پاک رزق. ولا تتبعو، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، انما، بے شک، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، بسوئی، برائی کا، والفحشائی، اور بے حیائی کا، وان تقولو، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان کو، اتبعو، پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا ہے اللہ نے، قالو، وہ کہتے ہیں، بل بلکہ، نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جو پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو، کیا بھلا، کانا، ہوں، آباؤہم، ان کے باپ، لا يعقلون، نہیں عقل رکھتے، شيئا، کچھ بھی، ولا يهتدون، اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں، ومثل الذين كفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كمثل الذي، مانت مثال اس شخص کی، جو، ینعقو، وہ پکارتا ہے، بما لا، اس کو جو، لا يسمعو، نہیں سنتا، الا مگر، دعا ان، پکار، وَنِدَاءً، اور آواز، سُمٌّ، بہرے ہیں، بكمن گنگے ہیں، اومیون اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یعقلون نہیں عقل سے کام لیتے، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان اگر، کن تم ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے، انما یقیناً، حرم اس نے حرام کر دیا، علیکم تم پر، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت سور کا، وما اہل اور جو پکارا گیا، بہی اس پر، نام، نام بریکٹ میں کر سکتے ہیں، لغیر اللہ ہی غیر اللہ کا، فمن اضطر اور جو کوئی مجبور کیا جائے، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علی تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزل اللہ اتاری اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور وہ قبول کرتے ہیں، بہی بدلے اس کے، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی، اولئک وہ لوگ، ما یاکلون نہیں وہ بھرتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اور نہ کلام کرے گا ان سے، اللہ اللہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، اولئک یہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الدلالہ گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب، بالمغفرہ بدلے مغفرت کے، فما اسفرہم پھر کتنے صبر کرنے والے ہیں وہ سب، علی النار آگ پر، ذلك یہ بأن اس لیے کہ اللہ نے نزل الكتاب نازل کی ہے کتاب بالحق کی حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فِي الْكِتَابِ کتاب میں لَفِي شقاق البتہ مخالفت میں ہیں بعید بہت دور بس